ایک دم مکمل کر لیا جائے. اس سے کئی فوائد. ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ہمارے مورخین نے جگہ جگہ جو غلطیاں کی ہیں ان غلطیوں کی نشاندہی کر دی, اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یزید کے تعلق سے جو غلط فہمیاں عوام و خواص میں پھیلی ہوئی ہیں یہ غلط فہمیاں بڑی حد تک دور ہو جائیں. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے دین کی عقل اور دین کا خلاصہ جسے توحید کہا جاتا ہے وہ اس واقعے میں ایک دم نمایاں نظر آتا ہے کہ ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہے اور اتنی بڑی شخصیت ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر سوار ہوا کرتا تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کے لیے سواری بن جاتے تھے, گھوڑا بن جاتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ساتھ کھیلتے تھے اور کھیلتے وقت اس ہستی کے پاؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پہ آ جاتے جو کہ محبت وحی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جن سے بے انتہا محبت ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا رونا بھی بہت گہرا گزرتا تھا. شخصیت میں کوئی کلام نہیں, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر درجہ قربت ہے, آپ کا خون ہے, آپ کے نواسے ہیں. لیکن میدان کربلا میں یہ شخص اپنے پورے خاندان کی تباہی کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے, اور سب سے بڑا جگر خراش اور دلدوز منظر وہ ہے کہ جب لڑائی کے دوران ہی آپ کے ہاں علی اصغر تولد ہوتے ہیں اور ان کو خیمے سے باہر لایا جاتا ہے, اور جیسے ہی لانے والا اس نوزائی کا بچے کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں رکھتا ہے, مخالف لشکر کے ایک سپاہی کا پھینکا ہوا تیر اس بچے کے گلے میں پیوست ہو جاتا ہے. یہ نوزائیدہ بچہ اپنے باپ کی گود میں تڑپ تڑپ کر کے جان دے دیتا ہے. آپ کے سامنے ہی آپ کے خاندان کے بہترین سے بہترین نوجوان کٹ گئے. یہ شخصیت کچھ نہیں کرتا, وہی ہوا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا. پتا یہ چلا کہ اللہ کے فیصلے میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا, امر خداوندی میں کوئی چانس نہیں آ سکتا, چاہے وہ شخصیت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو. کیا حضرت نوح اپنی بیوی کو بچا سکے؟ کیا حضرت نوح اپنے بیٹے کو پانی کے عذاب سے بچا سکے؟ سامنے بیٹا ڈوب رہا ہے, شفقت فطری جوش میں آ گئی اور کہا کہ اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے, میرے اہل میں سے ہے, اور تو نے وعدہ کیا تھا کہ تیرے اہل کو میں بچا لوں گا, اے اللہ میرے بچے کو بچا لے. اللہ نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ یہ اس کے دربار کا ایک مقرب شخص ہے, مقرب بارگاہ الہی ہے, اور ایسا نبی ہے جس نے 950 برس میرے دین کی خدمت کی ہے اور میری توحید کی طرف یاد کی 950 برس تک چلا چلا کر کے اپنے قوم کو پکارتا ہے, نہ اس نے رات دیکھی نہ اس نے دن دیکھا. قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا, اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو راتوں سے پکارا ہے. کس کی طرف؟ تیری توحید کی طرف. 950 برس زبان سے کہہ دینا بہت آسان ہے, مدت کتنی بڑی ہے ذرا سوچئے, تصور کے پیر تھک جائیں گے. 950 برس, 18 پیڑھیاں گزر جائیں. اچھی اللہ کی توحید کی طرف بلاتا رہا. اللہ تبارک و تعالی نے معمولی سی درخواست کیوں تم دے, یہ بھی نہیں دیکھا کہ 950 برس تک میرے دین کی خدمت کر چکا ہے اور میرا مقرب ہے, نبی یہ مرسل ہے, نہ اس کی ایک بات مان لوں, اس کے بیٹے کو بچا لوں, نہیں. امر خداوندی ہو چکا, فیصلے خداوندی اٹل ہے, بڑے سے بڑا مقرب بارگاہ الہی بھی امر خداوندی میں ٹانگ اڑانے کی جرات نہیں کر سکتا. ایک درخواست تھی, عاجزی سے کہا تھا, ادب سے کہا تھا, بسط عزت کہا تھا کہ اے اللہ میرے بچے کو بچا لے. ڈانٹ آئی, فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. کتنا خطرناک انداز ہے اللہ رب العالمین کا اس نبی سے جو نبی 950 برس تک اس کی توحید کی طرف بلاتا رہا ہے. ایسی باتوں کے تعلق سے مجھ سے سوال مت کر جس کا تجھے علم نہیں ہے. إني أعوذك أن تكون من الجاهلين, میں سمجھا رہا ہوں جاہلوں میں سے مت ہو جا. ایک درخواست کی گئی لیکن یہ کہہ کر کے خاموش کر دیا گیا کہ جو جاہل ہے چاہے وہ جیسی بات مت کر. نبی اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکا, لوط اپنی بیوی کو نہیں بچا سکے, ابراہیم اپنے باپ کو نہیں بچا سکے, اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کو ایمان کے دائرے میں نہیں لا سکے. فیصلہ خدا کا, امر خدا کا, بیدہ ملکوت کل شے, اس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے, اس کے فیصلے میں کوئی آدمی مداخلت نہیں کر سکتا, کوئی آدمی اپنی ٹانگ نہیں اڑا سکتا, چاہے وہ کتنا بڑا ہی شخص کیوں نہ ہو, کتنا بڑا مقرب بارگاہ الہی کیوں نہ ہو. آپ نے دیکھا کہ ایک ایک کر کے میدان کربلا میں آپ کے خاندان کے نوجوان کٹ رہے ہیں, ایک نوزائیدہ بچہ آپ کے ہاتھوں میں دم توڑ رہا ہے. باپ کے کلیجے سے پوچھو کہ کتنی تکلیف ہوئی ہوگی, اپنے بچے کو نہیں بچا سکا, اپنے خاندان کے افراد کو نہیں بچا سکا, نوجوانوں کو کٹنے سے نہیں بچا سکا. کیا مطلب ہے اس کا؟ حضور کا نواسا ہی کیوں نہ ہو, فیصلہ جو باری تعالیٰ کی طرف سے ہو گیا, کوئی اس فیصلے کو ٹال نہیں سکتا. کیا یہ توحید کا سب سے بڑا سبب نہیں کہ کرتا وہی ہے, ہوتا وہی ہے جو وہ چاہتا ہے, اور وہ جو کرنا چاہے وہی ہو کر رہے. فعال لما یرید, جس چیز کا وہ ارادہ کرتا ہے وہی ہو. تو میں نے بتایا تھا کہ اس تاریخ سے کئی فوائد. سب سے بڑا فائدہ تو آپ کی سیرت سے درس توحید ہمیں ملتا ہے, بے شمار فوائد. ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ ابن کثیر نے یزید کے تعلق سے بڑی خوبیاں گنوائی. اس کے اندر شجاعت ہے, اس کے اندر علم ہے, رفتار سیاست پہ اس کی بڑی گہری نگاہ ہے, وغیرہ وغیرہ. لیکن آگے چل کر کے اس نے سارا گڑ گوبر کر دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اس کے اندر خرابیاں اور عجوب یہ تھے کہ یہ نماز کو چھوڑ دیا کرتا تھا, بلکہ نماز کو اکثر اوقات کل کر دیا کرتا تھا, غائب کر دیا کرتا تھا. اور میں نے اس بات کو بدلائی رد کیا تھا کہ ایسی بات یزید کے اندر نہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا دور اندیش اور متقی صحابی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معتمد اور موفق صحابی, بھلا امت کی زمان, امت کی باغ دور ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دے سکتا تھا جو سرے سے نماز ہی نہ پڑھتا ہو, جبکہ دین کی بنیاد کلمہ طیبہ کے بعد نماز پر کھڑی ہوئی ہے. اور زمام خلافت اسی شخص کے ہاتھ میں دی جاتی ہے جو متقی ہو اور جو نماز کا قائم کرنے والا ہو, جیسا کہ ایک آیت میں ہے کہ منی دین واقیم فلا ولا تکون من المشرکین, کہ اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ اور تقوی اختیار کرو اور نماز کو قائم کرو, ولا تکون من المشرکین مشرکین میں سے مت ہو جاؤ, من الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا. مشرکین کی عادت کیا ہے کہ انہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, فرقوں میں بٹ گئے. مشرکین کی خصوصیت بتائیے قرآن حکیم میں, ولا تکونوا من المشرکین مشرکین میں سے مت ہو جاؤ. ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ من الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا, انہوں نے اپنے دین کو بانٹ لیا ہے اور یہ گروہ در گروہ ہو گئے ہیں. اور کل حزب بما لدیہم فرحون, اور ہر گروہ خوش ہے کہ وہ جو کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے. کیا یہ صحیح نہیں کہ کوئی آدمی ہنومان کو پوچھتا ہے ہنومان کا بھگت ہے, اور کوئی آدمی مشرکین میں کا یہ شنکر کا بھگت ہے, شنکر کا پجاری ہے. اسی طریقے سے کوئی گنپتی کا پجاری ہے, کوئی فلاں کا پجاری ہے, کوئی فلاں کا پجاری ہے. کیا یہ نہیں ہے من الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا, ہم شنکر کے پجاری, وہ کہتا ہے کہ ہم گنپتی کے پجاری, وہ کہتا ہے مالا کے پجاری, کہتے ہیں ہم بلا کے پجاری, کہتا ہے ایرے کا پجاری, کہتا ہے غیرے کا, وہ کہتا ہے نتو غیرے کا پجاری. من الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا حزب بما لدیہم فرحون. تو فرقہ بندی یہ قرآن کہتا ہے یہ مشرکین کی صفت ہے. اور میں بتاؤں کہ مسلمانوں کی فرقہ بندی مشرکین کی فرقہ بندی سے بڑھ کر کے ہے. تو اس لیے کہ مشرکین باوجود کی وہ سب کے سب الگ الگ معبودوں کے بھگت ہیں, الگ الگ معبودوں کے پجاری ہیں, لیکن پلیٹ فارم ایک ہے, شنکر کا پجاری کبھی بھی ہنومان کے پجاری کا مخالف نہیں ہوتا. اور یہاں جو شافعی ہے وہ حنفی کے مخالف, جو حنفی ہے وہ اہل حدیث کے مخالف, جو اہل حدیث ہے وہ فلا کا مخالف, فلا کا مخالف, فلا کا مخالف. یہ جو فرقے میں بتا رہا ہوں, یہ جو فرقے ہیں شافعی حنبلی مالکی, یہ تمام کے تمام جو فرقے ہیں, وہ شیعوں میں بھی سینکڑوں فرقے ہیں. یہ تو میں صرف اہل سنت والجماعت جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کے اندر جو مخصوص اور مشہور فرقے ہیں چار, ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں. ورنہ شیعہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, لیکن دیکھا جائے تو ان کے ہاں بھی بیسیوں فرقے ہیں, اور ہر فرقہ دوسرے فرقے کے مخالف. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ مشرکین باوجود کی الگ الگ معبودوں کے پجاری ہیں لیکن متفق ہیں, کوئی کسی کو برا نہیں کہتا کہ وہ شنکر کا پجاری ہے, میں گنپتی کا پجاری ہوں تو میں اس کی مخالفت کروں, ایسا کبھی نہیں کہتے وہ لوگ. لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ ایک امام کی تقلید کرنے والا دوسرے امام کی تقلید کرنے والے کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا, اور جو سب سے بڑے امام کی اتباع کر رہا ہو, اس کی اطاعت کر رہا ہو, وہ تو تمام لوگوں کی نگاہوں میں مقبول. جو امام الانبیاء کی اطاعت کرتا ہو تقلید نہیں, اس لیے کہ تقلید نام ہے بغیر دلیل کے کسی بات کو مان لینا. نبی کی تقلید نہیں ہوتی, نبی کی اطاعت ہوتی ہے, اس لیے کہ نبی تو خود سند ہوتا ہے, دلیل کی ضرورت کیا ہے, نبی تو سراپا دلیل ہوتا ہے, سر سے پیر تک حجت, سر سے پیر تک سند, سر سے پیر تک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے. اس لیے وہاں کسی دلیل کی ضرورت نہیں, نبی نے کہہ دیا, کہنا ہی دلیل ہے, کہنا ہی حجت ہے. اور تقلید کسے کہتے ہیں, بغیر دلیل کے غیر نبی کی بات کو مان لینا. نبی کی تقلید نہیں ہوتی, نبی کی اطاعت ہوتی ہے. زیادہ کہیں نہیں کہا گیا کہ قلدوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا قلدوا محمد, کہیں نہیں ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اطاعت کرو رسول کی اور اللہ کی. تو اطاعت ہوتی ہے رسول کی اور تقلید غیر نبی کی ہوتی ہے. مطالبہ اطاعت کا تقلید کا لفظ نہیں ہے, یہ نہیں قرآن میں نہیں آتی. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ فرقہ بندی یہ مشرکین کی عادت ہے. من الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا, مشرکین میں سے مت ہو جاؤ جنہوں نے اپنے دین کے اندر فرقہ بندیاں کر لی ہیں, اور ٹکڑے ٹکڑے کر لیا ہے, مختلف گروہوں میں بٹ گئے ہیں وہ. اور کل حزب بما لدیہم فرحون, اور ہر فرقے والا جس روش پر چل رہا ہے خوش ہے کہ ہم صحیح راستے پر ہیں اور صحیح کر رہے ہیں. اور قرآن حکیم نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا, کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کی پوری کی پوری کوشش, پوری کی پوری تک ہو تو پوری کی پوری دوڑ دھوپ دنیا کی زندگی میں ضائع ہو گئی. وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا, اور وہ زندگی بھر یہی سمجھتے رہے کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. بولو, قرآن کہہ رہا ہے ان کی ساری تگو دو بیکار, ان کی ساری دوڑ دھوپ رائے کا, کوئی قدر و قیمت نہیں ان کی, اور وہ ان کی ساری کی ساری تگو دو ان ویلوڈ ہے, بے قدر و قیمت ہے. لیکن اپنے آپ سے اپنے دام میں یہ سمجھتے رہے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. وہ سب آدمی سنا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ امت کی زمام اور امت کی باغدور ایسے آدمی کے ہاتھ میں ہونی چاہیے جو متقی ہو اور نماز کا قائم کرنے والا ہو. وَتَّقُوا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, تقوی سے مزین اور نماز پڑھتا ہو. اس لیے کہ پورے دین کی بنیاد خلافت کی بنیاد ہی اقامت صلاح پر. اب بتاؤ, اگر وہ نماز نہ پڑھتا ہوتا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ذی شان صحابی بے نمازی کے ہاتھ میں زمانے خلافت کیوں کر دیتا؟ اور جب آدمی کے چل چلاؤ کا ٹائم ہوتا ہے, یہ تو مشہور ہے کہ آدمی مرتے وقت جھوٹ نہیں بولتا, اللہ ماشاءاللہ کوئی اتنا بدبخت ہو کہ مرتے وقت جھوٹ بول جائے مرتے وقت, یا وہ یہ سمجھ لے کہ اب میری زندگی کے ایام پورے ہو چکے ہیں, قریب ہے کہ میں اللہ سے جا ملوں. ایسے وقت کے اندر آدمی کم سے کم اتنے بڑے گناہ کا بوجھ لے کر دنیا سے جانا تو قطعاً گوارا نہیں کرے گا, قطعاً پسند نہیں کرے گا. یہ جائے گی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جائے گا زیشان صحابی ایسی حد تک ہے کہ زمام خلافت بے نمازی کے ہاتھ میں دے جائے اور اس کی ولی عہدی کے لیے چار سال تک محنت کرتا رہے. اس لیے کہ 56 کے اندر یزید کی ولی عہدی کی تحریک شروع ہوئی ہے, اور یزید کی ولی عہدی کی تحریک 56 سے شروع ہو کر 67 تک چلتی رہی ہے. 56 میں تحریک شروع ہوئی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 67 کے اندر ہوتا ہے. 40 سال کے بعد تو انتقال ہوتا ہے ان کا. اگر یزید کے اندر ایسی خرابیاں تھیں کہ وہ نمازوں کو کیل کر دیتا تھا, نمازوں کے تعلق سے بے پرواہ تھا, تو کبھی بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بے نمازی کے ہاتھ میں امت کی زمام نہیں دے سکتے تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حرکتیں کر سکتے. اور دوسری دلیل یہ ہے کہ جتنے بھی مخالفین تھے یزید کے, جن کو ان کی بیعت سے انکار تھا, ان کا صرف ایک اعتراض ریکارڈ کے اوپر ہے. کون سا اعتراض؟ کہ امیر معاویہ اپنی زندگی میں جو یزید کو ولی عہد بنانا چاہتے ہیں, یہ اسلام میں کس رویت اور ہرقلیت لانا چاہتے ہیں کہ ایک کسرا مر گیا تو اس کا بیٹا بادشاہ بن گیا, ایک قیصر مر گیا تو اس کا بیٹا قیصر بن گیا, کہ باپ مرے تو بیٹا بادشاہ بن جائے. یہ تو ایران میں ہوتا ہے, یہ تو رومیوں کے ہاں ہوتا ہے کہ ایک بادشاہ مر جائے تو اس کا بیٹا بادشاہ بن جائے. اسلام کے اندر خلافت کو ختم کر کے ہرقلیت اور کسرویت لانا چاہتے ہیں امیر معاویہ, نئی چیز نکال رہے ہیں. یہی ایک اعتراض مخالفین کا ریکارڈ کے اوپر ہے. کیا مخالفین یہ اعتراض نہیں کر سکتے تھے؟ کہ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ یہ آدمی بے نمازی ہے, یہ آدمی شرابی ہے, یہ آدمی یہ عیب اپنے اندر رکھتا ہے, یہ عیب اپنے اندر رکھتا ہے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مخالفین کی طرف سے ایسا کوئی اعتراض یزید کے تعلق سے سامنے نہیں آیا. صرف ایک اعتراض ریکارڈ کے اوپر ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حرکت اسلام کے خلاف کو ختم کر کے کس رویے اور حرکت لانے کے دوران. حضرت حسین کو بیعت سے انکار تھا, حضرت عبداللہ ابن عمر کو انکار تھا, حضرت عبداللہ بن زبیر کو انکار تھا, لیکن ان کا کوئی بھی اس قسم کا اعتراف تاریخ کی کتابوں میں نہیں ہے کہ وہ شرابی ہے اس وجہ سے ہم لوگ بیعت نہیں کر رہے, وہ بے نمازی ہے اس وجہ سے بیعت نہیں کر رہے. اگر ایسا کوئی اعتراض ہے تو مخالف سامنے لائے, پھر وہ یزید کو پلید بولے, ورنہ ایسی حرکت کیوں کرتا ہے کہ اگر سامنے والا پلید نہ ہو تو وہ پلیدی خود کہنے والے کے اوپر کہیں وہ آ نہ جائے اور خود آدمی پلید نہ ہو جائے. اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا, اگر کسی کو لعنت کرتا ہے اور وہ لعنت کا مستحق نہیں تو یہ لعنت خود آدمی کو لوٹے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 60 میں ہو گیا. تاریخ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید سے ایک وصیت کی, لیکن یہ وصیت کیا تھی؟ دو طریقے کی وصیت ہے تاریخ کی کتابوں میں, اور عجیب بات ہے کہ وہ دونوں کی دونوں وصیت ہے تبری نے اپنی تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے, اور دونوں وصیتیں ایک دوسرے سے متضاد ہیں. اور دوسری بات, ایک اختلاف اور ہے کہ ایک وصیت سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یزید حضرت امیر معاویہ کے سامنے ہے اور بالکل شفاف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کو وصیت کر رہے, اور دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یزید اس وقت موجود نہیں تھا. انہوں نے ایک وصیت نامہ لکھوایا اور دو معزز آدمیوں کو دیا اور کہا کہ یہ وصیت یزید کو سنا دینا اور اسے سمجھا دینا. لہذا تبری نے جو پہلی وصیت نقل کی ہے اور جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یزید سامنے ہے اور پھر مشابہ گفتگو ہو رہی ہے, وصیت کس طرح ہے تبری نے نقل کیا ہے. میرا خیال ہے کہ تبری جلد 6 صفحہ نمبر 180 پر یہ وصیت درج ہے. بیٹے, وصیت بیٹے, میں نے تیری ولی عہدی کے لیے دوڑ دھوپ پوری کر لی اور اس تعلق سے میں نے کوئی قصر نہیں اٹھا رکھی. تیرے لیے تمام راستے میں نے ہموار کر دیے, تیرے تمام دشمنوں کو میں نے زیر کر دیا ہے, پورے عرب کو تیرے سامنے جھکا کر رکھ دیا ہے. میں نہیں سمجھتا یہ الفاظ ہے میری بھائی, سوائے قریش کے 4 آدمیوں کے, وہ حسین ابن علی ہیں, عبداللہ ابن عمر ہیں, اور عبداللہ ابن زبیر ہیں, اور عبدالرحمن ابن ابی بکر ہیں, کہ امر خلافت میں اس سے اور کوئی رضا کرے. رہا عبداللہ ابن عمر کا معاملہ, تو عبادت اور ریاضت نے ان کو تھکا کے رکھ دیا ہے. یہ دیکھیں گے کہ دوسرے لوگوں نے بیعت کر لی ہے تو تیرے ہاتھ پر بیعت کر لیں, اس لیے کہ ان کو عبادت اور ریاضت سے فرصت ہی نہیں ہے کہ ان کی دوسری طرف توجہ کریں. رہا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کا معاملہ, تو مجھے یقین ہے کہ عراق والے تیرے خلاف میں ضرور کھڑا کریں گے, تیرے خلاف انہیں بغاوت پر آمادہ کریں گے, تیرے خلاف لائیں گے وہ. تو بیٹے اگر وہ ایسا کر بیٹھے اور تو نے ان پر قابو پا لیا تو ان کے ساتھ نرمی برتنا, اس لیے کہ بڑا قریبی رشتہ ہے اور ان کا ہمارے اوپر بڑا حق ہے. رہا عبدالرحمن ابن ابی بکر کا معاملہ, تو ان کی ساری حوصلہ مندیوں کا دائرہ عورتوں اور دیگر لذتوں کے ارد گرد گھوم رہا ہے. یہ بھی وہی کریں گے جو ان کے ساتھی کریں گے. اگر ان کے ساتھیوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت کر لی تو یہ بھی کر لیں گے. رہا عبداللہ ابن زبیر کا معاملہ, تو یہ شیر سے زیادہ بہادر اور لومڑی سے زیادہ چالاک ہے, یہ تیرے اوپر ضرور جست لگائے گا اور وہ اگر ایسی حرکت کرے اور تیرے قابو میں آ جائے گا, ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو. یہ وصیت طبری نے اپنی تاریخ میں جلد 6 صفحہ نمبر 180 پر نقل کیا ہے. اس روایت کے اندر جھوٹ کی آمیزش ہے. طبری نے اپنی تاریخ میں جلد 6 صفحہ نمبر 180 پر نقل کیا ہے. اس روایت کے اندر جھوٹ کی آمیزش ہے. پوری روایت غلط نہیں, جھوٹ کی آمیزش کا کھلا نشان یہ ہے کہ اس میں عبد الرحمن ابن ابی بکر کا تذکرہ ہے, اور عبد الرحمن ابن ابی بکر کی زندگی کا پتہ سن 58 تک چلتا ہے, اور حضرت امیر معاویہ یہ وصیت کب کر رہے ہیں؟ مرتے وقت سن 60 میں. لہذا ایک آدمی جب زندہ نہیں ہے تو اس کے بارے میں وصیت کیا مانا؟ یہ جھوٹ کی آمیزش. پوری روایت غلط نہیں, پوری وصیت غلط نہیں, لیکن جھوٹ کی آمیزش اس روایت کے اندر بالکل واضح طور سے نظر آ رہی ہے. اور عجیب بات ہے کہ آگے چل کر کے طبری نے اگلی سطروں کے اندر ایک دوسری وصیت نقل کی ہے. اس کے اندر تو پتا چلتا ہے کہ حدیث سامنے ہے, اور دوسری وصیت جو اگلی سطروں میں لکھتا ہے وہ یوں ہے کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے دو معتبر آدمیوں کو, ایک تو اپنے پولیس افسر حضرت ضحاک ابن قیس کو جو کہ دمشق کے کوتوال تھے ان کو بلایا, ضحاک ابن قیس بحری یہ قبیلہ قیس سے تعلق رکھتے ہیں, اور مسلم ابن عقبہ مری یہ قبیلہ مرہ سے تعلق رکھتے ہیں, ان دونوں آدمیوں کو اپنے پاس بلایا اور ان سے کہا کہ ایک وصیت تیار کرو, یا زبانی یہ وصیت یزید کے سامنے بیان کر دینا. کیا کہ اہل حجاز سے خصوصی برتاؤ کرنا. حجاز یہ مکہ طائف مدینہ اور ان کے اطراف کے ایریے کو حجاز کہتے ہیں, بلکہ یوں سمجھ لو کہ طائف مکہ نجد یہ پورا کا پورا ایریا حجاز کے ایریے کہتے ہیں حجاز. تو اہل حجاز سے خصوصاً نرمی کا برتاؤ کریں, اس لیے کہ حجاز والے ان کی رسول ہیں, اس میں یہ بھی کہا ہے اس کی عقل تو مکہ ہی کی ہے, تو حجاز ہی اس کی عقل ہے. اگر وہ آئے حجاز والے تو ان کے ساتھ اکرام کا برتاؤ, ان کو رسپیکٹ دیں یزید, اور اگر وہ نہ آئے تو بھی ان کا خاص خیال رکھا جائے, اگر آئے تو ان کا رسپیکٹ کرو اور اگر نہ آئے تب بھی تو ان کا خیال رکھنا. اور اہل عراق ان کے اوپر بھی خاص نگاہ رکھنا, اگر وہ روز ایک گورنر بدلنے کا مطالبہ کریں تو روز ایک گورنر بدل دینا, اس لیے کہ ایک گورنر کی معزولی اس بات سے بدرجہ بہتر ہے کہ 100,000 تلواریں تیرے مقابلے میں آ جائیں, اس لیے کہ کوفہ اور بصرہ کی آبادی جس میں فوجی ہی تقریباً 100,000 رہتے ہیں, تو کہیں ایسا نہ ہو یہ ایک گورنر کی معذولی نہ کرنے پر 100,000 تلواریں تیرے مقابلے میں آ جائیں. لہذا اہل عراق یہ کوفہ اور بصرہ والے روز اگر ایک گورنر کی معذولی کا مطالبہ کریں کہ اس گورنر کو ہٹا دو تو روز ایک گورنر ہٹاتے رہنا بدلتے رہنا, کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسا نہ کرنے پر 100,000 تلواریں تیرے مقابلے میں آ جائیں. اور رہے اہل شام تو یہ تمہارے رازدان ہیں, ان کو اپنے رازدانوں کا مرتبہ دینا. سچ مچ شامیوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جان و دل سے چاہا ہے, اس لیے کہ اس آدمی نے 60 سال تک شام کے اندر اقامت کی ہے, گورنری کا بھی زمانہ یہی گزرا, اور یہ اسلامی تاریخ کا اتنا شاندار گورنر ہے کہ جب تک یہ گورنر رہا ان کے خلاف شام سے کوئی بھی شکایت دربار خلافت عمر میں نہیں آئی, کسی کو حضرت امیر معاویہ سے کوئی شکایت نہیں. بڑے آن بان شان کے ساتھ اس آدمی نے گورنری بھی کی, اور بڑے آن بان شان کے ساتھ اس آدمی نے 20 سال تک حکومت کی, اور جن کی حکومت کے دور میں حکومت اسلامیہ مملکت اسلامیہ وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی گئی. قبرصین کے زمانے میں فتح ہوا, بڑی بڑی فتوحات ان کے زمانے میں ہوئی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور فتوحات کا دور ہے. اسلامی خلافت کو ایک نیا ٹرم دیا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ ہی کے زمانے میں کشتیاں پانی پر چلائی جاتی ہیں لیکن خشکی پر چلائی گئی. اتنا باعث خلیفہ ہے. اور حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ زمین اور آسمان نے, اس کائنات نے, ستاروں نے زمین کے اوپر اس سے بڑا سیاست دان کبھی نہیں دیکھا اور نہ قیامت تک دیکھا اتنا بڑا سیاست دان. یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت ہے. تو اہل شام ان کو رازدانوں کا مرتبہ دینا, اور جب کبھی تمہارے اوپر حملے کی خبر آئے تو ان سے مدد لینا, یہیں سے فوج روانہ کرنا, اور جب معاملہ رفا دفا ہو جائے تو ان کو بلا لینا, دوسری جگہوں پر ان کو مت رکھنا, کہیں ان کے سسائل ان کے آداب نہ سیکھ جائیں, ان کو فوراً بلا لینا. اور آخری بات یہ ہے کہ مجھے چار آدمیوں تین آدمیوں سے خدشہ. عجیب بات ہے کہ اگلی روایت کے اندر دوسری وصیت میں صرف تین بزرگوں کا تذکرہ ہے, عبد الرحمن ابن ابی بکر کا تذکرہ سرے سے غائب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تبری کو بھی شک ہے کہ عبد الرحمن ابن ابی بکر ہے یا نہیں ہے. خلبشہ دیکھے ذہنی. اور عجیب بات ہے تبری جیسا موضوع کوئی فیصلہ نہیں کر سکا. پہلی وصیت کے اندر عبد الرحمن ابن ابی بکر کا ذکر ہے اور دوسری وصیت کے اندر سرے سے عبد الرحمن ابن ابی بکر کا تذکرہ ہی بول کر گیا ہے. کچھ تو بھی آگے اپنا ریمارک پیش کرنا چاہیے نا, لیکن کوئی ریمارک نہیں. قتل قتل پر مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ان لوگوں نے ایسا کیوں کیا. پہلی روایت کے اندر عبد الرحمن ابن ابی بکر کا تذکرہ ہے کہ موجود ہیں, اور اس دوسری وصیت کے اندر سیرت عبد الرحمن ابن ابی بکر کا تذکرہ ہی بولے. پہلی وصیت کی زبان ذرا گرم ہے اور اس وصیت کی زبان ذرا گرم ہے. پہلی وصیت سے پتا یہ چلتا ہے کہ یزید موجود ہے, اور دوسری وصیت کے اندر پتا چلتا ہے کہ نہیں, صحابی بن قیس اور مسلم بن عقبہ بری ان دونوں سے یہ وصیت نامہ لکھوایا گیا ہے اور وصیت کرنے کو کہا گیا ہے, یزید موجود نہیں تھا. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ حلب کے ایک ایری حواری میں موجود تھا. یہ جب وہاں سے آیا ہے تو لوگوں نے بتایا کہ تمہارے والد کا انتقال ہو چکا ہے, تو سیدھے اپنے محل میں آنے کے بجائے قبرستان گیا اور نماز جنازہ ادا کی, پھر آیا اور اس نے خطبہ دیا. خطبہ دینے کے بعد اس نے یہ کہا کہ میں اب امیر المومنین ہو گیا ہوں, اور اس نے مدینہ کے گورنر مروان ابن حکم کو معزول کر کے ولید ابن عتبہ کو بنا دیا گیا. تو ولید ابن عتبہ اس وقت مدینہ کے گورنر نے لکھا. اس میں بھی عجیب بات ہے کہ وہ خط گئے, دو قسم کے خط تبری ہیں, ایک خط کی زبان ذرا سخت ہے اور دوسرے کی نرم ہے, اور جہاں نرمی کی بات کہی گئی ہے وہاں رویہ ولید ابن عتبہ کا گرم ہے, اور جہاں گرمی کی بات کہی گئی وہاں ولید ابن عتبہ گورنر مدینہ کا رویہ نرم ہے. یہ عجیب بات ہے, نہیں سمجھے. جہاں خط یہ آیا گورنر کے نام, وہ خط ہی سنا دیتا ہوں. اما بعد فقد حسین باب اللہ ابن زبیر باب اللہ ابن عمر, یہاں بھی عبد الرحمن ابن ابی بکر کا تذکرہ نہیں ہے خط کے اندر, صرف تین بزرگوں کا تذکرہ ہے. بالبیان اخذا شدیدا وليست فيها رخصة, یہ خط الفاظ کہ خط ملتے ہی, یہ یزید کا خط ہے گورنر مدینہ ولید بن عتبہ ابن ابی سفیان کے نام, یہ غالبا ابو سفیان کے پوتے ہوتے, تو خط یہ کہا کہ فوراً حسین کو پکڑو. دیکھو خط کا انداز گرم, میں نے بتایا حسین کو پکڑو, حسین حسین کو پکڑو, عبداللہ بن زبیر کو پکڑو, عبداللہ بن عمر کو پکڑو, عمر کو پکڑو, بالبیعت بیعت کے لیے اخذا شدیدا مضبوط پکڑو, وليست فيها رخصة حتلوایو, اور ان کو کسی چیز کی رخصت نہیں سوائے بیعت کے, بیعت کریں اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں. خط کا انداز گرم ہے, گورنر مدینہ ولید بن عتبہ کو کیا چاہیے تھا, گرم رویہ اختیار کرتے. انہوں نے فوراً ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن زبیر کے نام سمن جاری کیے. حضرت حسین آئے, عبداللہ بن زبیر نہیں آئے. دوسرے خط سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں ساتھ آئے, ایک خط اور ایک خط سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف حضرت حسین آئے. ولید بن عتبہ نے مجھ سے کہا کہ معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور یزید کا خط آیا ہے آپ کی بیعت کے تعلق سے, آپ کیا فرماتے ہیں؟ اچھا, کہتے ہیں کہ یہ خط آیا تو اس نے مروان ابن حکم کو بلایا جو معذور ہوا ہوا گورنر تھا, کہا کہ کیا کروں یہ خط آیا تو مروان ابن حکم نے کہا دونوں کو بلاؤ, عبداللہ بن زبیر کو حسین سے آئیے, اگر یہ دونوں سے دونوں بیعت کر لیتے تو ٹھیک ہے ورنہ اسی مجلس میں دونوں کی گردن اٹھا دینا. اب بلایا جاتا ہے, حضرت حسین آتے ہیں, جب پتہ یہ چلتا ہے کہ حضرت معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے تو وہ تعزیت نامہ پیش کرتے ہیں, تعزیت نامہ, اور جب بیعت کے بارے میں ولید بن عتبہ کہتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی صبح ہونے دو, لیکن رات کو بلایا گیا, صبح ہونے دو, اور مجھ جیسا آدمی سرن خفیہ طور پر بیعت کرے تو فائدہ کیا ہے, اس سے تم کو کیا فائدہ پہنچے گا, علانیہ بیعت ہونی چاہیے, تم لوگوں کو جمع کرو اور مجھے بلاؤ, اور لوگوں کے سامنے ہی یہ بیعت ہو جائے, سرن تو بیعت مجھ جیسا آدمی نہیں کرے گا. کہتے کہ عبداللہ بن زبیر کے نام جو سمن جاری کیا گیا تھا وہ نہیں آیا, راتوں رات وہ مکہ کے لیے نکل پڑے, کسی کو ساتھ نہیں لیا, ساتھ میں صرف اپنے ایک بھائی جعفر ابن زبیر کو لیا, ان کے سگے بھائی حضرت جعفر ابن زبیر ان کو ساتھ لیا اور مکہ کی طرف بھاگ نکلے, اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر رہے, اور اگلی رات کو, پہلی رات کو حضرت عبداللہ بن زبیر نکلے ساتھ میں ان کے صرف بھائی ہیں, اور دوسری رات کو, یعنی دن گزر گیا, پورا دن گزرا, رات کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائیوں کو, اپنے بھتیجوں کو, سب کو لیا سوائے محمد بن حنفیہ جو ان کے چھوٹے بھائی ہیں, ان کے کسی بھی آدمی کو ساتھ میں انہوں نے نہیں لیا, بلکہ انہوں نے جانے ہی نہیں لیا حضرت محمد بن حنفیہ نے, تمام اہل و عیال کو لے کر کے مکہ کی طرف روانہ, رجب میں یہ چلے ہیں سنڈے کو, اور وہاں شعبان کے اندر جمعہ کو پہنچے, سنڈے کو نکلے ہیں اور دوسرے مہینے میں میرا خیال ہے 15 رجب کو نکلے ہیں یہ, اور وہ شعبان میں جا کر کے بروز جمعہ پہنچے. کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت عمرے کے لیے گئے ہوئے, تبھی تو سمن کے اندر صرف دو آدمیوں کا نام آتا ہے کہ عبداللہ بن زبیر کو بلاؤ, حضرت حسین کو بلاؤ, اس کا مطلب ہے کہ اس وقت حضرت عبداللہ بن عمر موجود نہیں ہے, نہیں تو یہ ہوتا کہ ان کے نام سے سمن جاری کرنے کی بات ہوتی. کہتے ہیں کہ یہ عمرہ کر کے واپس آ رہے تھے, راستے میں ملاقات ہوئی دونوں بزرگوں سے, حضرت عبداللہ بن زبیر سے بھی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی, اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ تو مدینہ چھوڑ کے مکہ کی طرف بھاگ رہے ہیں, انہوں نے کہا خدا کے لیے واپس چلے چلیے, یہ تبھی کیا تھا, خدا کے لیے واپس چلے چلیے, اہل مدینہ جو کریں گے اگر وہ اختلاف کریں گے تب تو آپ کا معاملہ حل, لیکن اگر وہ بیعت کی موافقت کر دے تو آپ بھی وہی کیجیے, خون خراب مت کیجیے, اور دیکھو تمہارے دا تمہارے نانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عبداللہ بن عمر اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا ہی پتا کیا تھا, کتنی اچھی بات کہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ صاحب نے, نوٹ ہے کہا کہ تمہارے نانا کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو باتوں کا اختیار دیا تھا, یہ دنیا چاہیے یا آخرت, تو تمہارے نانا نے آخرت کو لے لیا تھا, اور تم بھی انہی کا خون ہو, آخرت کو ترجیح دو, دنیا کی طرف مت جھکو اور خروج مت کرو یزید کے خلاف, اور اتنا کہہ کر کے وہ حضرت حسین کو اپنے گلے سے لگا کر داروں کے دار ہو پڑے گی, کیا کر رہے ہیں آپ, واپس چلے چلیے, اسی میں امت تم ہلائیے. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ واپس نہیں لوٹے, مکہ آ گئے, حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ آ گئے, تقریباً 5 مہینے تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکہ میں قیام رہا اور کوفہ کی طرف جانے کی تیاری. آپ دیکھو یہ جب چلتے ہیں پھر کیا کیا ہوتا ہے, کیسے کیسے کربلا, تو یہ ہم نے یہاں سے ٹرن لے لیا, واہ خدا بنا الحمدللہ.